abilitare și extindere. Lucrările sunt preconizate a se încheia însă abia în luna mai a lui 2020. Prima zi de școală este marcată de proteste organizate de elevi, ordinul prin care cei cu medii sub 5 la evaluarea națională sunt obligați să meargă la școli profesionale, a stârnit nemulțumire. Această măsură este una luată pe genunchi, la fel cum se iau foarte multe decizii la ora actuală în sistem. Și cabinetul Dăncilă se reunește astăzi pentru prima dată în formulă nouă după retragerea ALDE de la guvernare. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Aproape 2.800.000 de elevi și preșcolari încep cursurile de astăzi, se redeschid școlile și grădinițele, peste 1.000 de școli vor funcționa totuși în condiții improprii. Începutul de an școlar vine la pachet cu 10 de școli și grădinițe care îi pun pe copii în situația de a folosi adevărate focare de infecție cu titlul de grupuri sanitare. Se întâmplă în județul Teleorman, unde chiar și în orașul premierului mai există școli și grădinițe cu grupuri sanitare în curte. Carmen Dumitrescu are toate informațiile. Datele Inspectoratului Școlar Județean arată faptul că aproape o treime dintre unitățile de învățământ din județul Teleorman au în continuare grupuri sanitare în curte. Mai grav este că aceste așa zise toalete sunt de fapt adevărate focare de infecție. Chiar și așa, autoritățile nu s-au grăbit să rezolve problema, deși au primit deja banii necesari de la guvern pentru remedierea cazurilor de acest fel. Nici Videle, orașul premierului Viorica Dăncilă, nu face excepție. Trei unități școlare de la nivelul orașului au încă toaletele în curte. Județul Teleorman a primit de la guvern peste 3 milioane de lei, bani care au fost ulterior repartizați școlilor cu probleme. Cu toate acestea, până în prezent, puține administrații locale au reușit să rezolve problema înainte de începerea anului școlar. Reprezentanții prefecturii Teleorman susțin că dacă administrațiile locale nu vor rezolva problema toaletelor exterioare până la finalul acestui an, vor fi obligate să returneze banii la stat. Din Teleorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Școli fără autorizație de funcționare cu toalete în fundul curții, dar și școli care nu se vor deschide la primul sunet de clopoțel, așa încep în noul an elevii din două județe ale Moldovei, Iași și Vaslui. În plus, disputele dintre administrațiile locale și firmele care se ocupă de reabilitarea unităților de învățământ condamnă la navetă sute de elevi. Silvia Kraus. 220 de școli numără rețeaua de învățământ din județul Iași. Dintre acestea, 40 nu au autorizație sanitară de funcționare, iar la alte 30 lucrările de reabilitare nu au fost finalizate. Este și cazul școlii din Humosul. Directorul școlii coordonatoare din Sirețel, Mihai Cojocaru, nu știe cum vor ajunge copiii la școală. Și la Vaslui, tabloul începutului de an școlar este sumbru. Dintre cele 700 de unități de învățământ, doar 150 sunt dotate cu toalete interioare. Semn de cartea recordurilor însă rămâne cazul școlii noi din satul Fâstâci. Chiar dacă au trecut 13 ani de când s-a turnat temelia, clădirea tot nu este dată în folosință. Cei 300 de elevi vor învăța și în acest an în dispensarul și cantonul silvic al comunei. Silvia Kraus, Europa FM. În județul Brașov, peste 60 de unități de învățământ se deschid astăzi fără să aibă autorizație de securitate la incendiu. Școlile și primăriile de care aparțin au fost amendate, însă activitatea este reluată chiar dacă problemele nu sunt rezolvate. Cristina Nica. Activitatea din cele 66 de unități de învățământ neautorizate din punct de vedere al securității la incendiu se desfășoară în 103 corpuri de clădire care găzduiesc mii de elevi. Reprezentanții ISU Brașov au realizat controle pe o perioadă mai lungă și au și aplicat amenzi în cuantum de 90.000 de lei unităților cu probleme de autorizare sau primăriilor de care aparțin. Dincolo de amenzi, situația din teren rămâne neschimbată. Școlile își deschid porțile azi, iar profesorii și elevii vor fi prezenți zilnic în corpurile de clădire cu probleme. Controlele ISU vor continua și după începerea anului școlar. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Printre schele și muncitori, așa vor începe școala mii de elevi care învață în două licee și trei școli gimnaziale din Bistrița. Ne descrie această situație corespondentul Europa FM, Claudia Andron. Mii de elevi care învață în 5 cele mai mari unități de învățământ din municipiul Bistrița vor începe școala înconjurați de șantiere. Două licee și trei școli în care învață au fost prinse în ample lucrări de reabilitare pentru care primăria Bistrița a accesat finanțări de peste 100 de milioane de lei. Orarul elevilor va fi afectat în acest an școlar, astfel dacă în unele școli elevii vor merge pe rând la cursuri, cei mici dimineața iar cei mai mari după amiaza, acolo unde școala are un singur corp de clădire, elevii ar putea merge la cursuri în alte școli din oraș. Conducerile școlilor afectate rezultate de lucrările de reabilitare, urmează să stabilească împreună cu cei de la Inspectoratul Școlar Bistrița-Năsăud un program care să permită desfășurarea orelor de curs. Școlilor prinse deja în lucrări de reabilitare li s-ar putea adăuga spre sfârșitul anului și Colegiul Național Liviu Rebreanu, cel mai vechi și mai mare din oraș, pentru care guvernul tocmai a alocat o finanțare de 54 de milioane de lei pentru reabilitarea clădirii monument istoric în care funcționează. Din Bistrița, pentru Europa FM, Claudia Andron. În prima zi de școală, Consiliul Național al Elevilor îndeamnă la un protest ordinul prin care cei cu medii sub 5 la evaluarea națională sunt obligați să meargă la școli profesionale a creat nemulțumire. Președintele Consiliului Național al Elevilor, Antonia Pup, spune că examenul pe care îl dau elevii în clasa 8-a nu este unul vocațional și nu ar trebui ca evaluarea națională să decidă drumul pe care va merge un tânăr. Evaluarea națională nu este un examen vocațional, iar această măsură este una luată pe genunchi, la fel cum se iau foarte multe decizii la ora actuală în sistem. Și bineînțeles, acest lucru ne mâhnește pe noi, reprezentanții elevilor, pentru că de atâția ani am militat pentru o schimbare a percepției cu privire la sistemul de învățământ profesional, iar această măsură adâncește ideea potrivit căreia sistemul de învățământ profesional este o groapă de gunoi pentru elevi și pentru părinți și, în general, pentru sistem. Sistemul educațional din România refuză să-și asume că această notă mică obținută la evaluarea națională este un eșec de sistem, crede Daniela Vișoianu, președintele Federației Coaliție pentru Educație. În opinia sa, oamenii din Ministerul Educației trebuie să înțeleagă de ce elevii ajung în clasa 8-a și nu sunt capabili să treacă un test, cum este cel de la evaluarea națională. El are nevoie să înțeleagă un text, să știe să scrie o cerere, să folosească calculatorul pentru toate tipurile de servicii și de interacțiuni cu statul, să-și pună gresie și faianță sau să cumpere gresie și faianță. Are nevoie să calculeze niște arii. Grav este situația acestui copil, nu pentru că nu trece examenul de evaluare națională sau că nu reușește să ajungă la liceu, ci pentru că, deși s-a dus la școală, el nu a fost plasat într-un context, n-a avut de regulă profesorii sau școala sau directorul potriviți ca să-l îi dea stocul minim de competențe cu care el să se descurce decent în viață și să ducă o viață de calitate. În ciuda acestor numeroase probleme, ministrul interimar al educației preferă să vadă partea plină a paharului la începutul anului școlar. În plus, Daniel Breaz spune că anul acesta școlile sunt mult mai pregătite decât în alți ani pentru a-și primi elevii la cursuri. Mariana Sperianu. Cu 3 săptămâni înainte de a începe noul an școlar, în țară existau peste 4.000 de unități de învățământ care nu aveau autorizație sanitară și avize de la pompieri. Cu toate acestea, într-un interviu pentru Realitatea TV, ministrul educației s-a declarat optimist. Suntem mult mai bine pregătiți decât în alți ani. Suntem într-o stare foarte bună cu școlile. Ministrul interimar al educației a fost întrebat și de rata mare a analfabetismului funcțional, adică situația în care un copil nu reușește să înțeleagă ceea ce citește. Sunt răutăți. Nu asta este realitatea școlii românești. Care știți, avem o școală de calitate. Din care lipsesc însă manualele. În momentul de față, la clasa 6 și la clasa 7, lipsesc 17 manuale, dar lipsesc doar în formatul fizic tipărit, pentru că s-au soluționat contestațiile. Deci în prima zi de școală, în a doua zi de școală, când profesorii încep să predea, le pot utiliza în format electronic. Ministrul promite însă că situația se va rezolva în 2 săptămâni. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Cam fiecare toamnă, prima zi de școală este o ocazie pentru ca politicienii să-și promoveze propria imagine, mai ales că suntem în precampanie pentru alegerile prezidențiale. Președintele Klaus Iohannis și-a anunțat prezența la o școală din București astăzi. În schimb, premierul Viorica Dăncilă se va afla dimineață la Hunedoara. Apoi, după amiază, șefa guvernului va conduce o ședință la Palatul Victoria. Este prima ședință de după ieșirea ALDE de la guvernare. Cabinetul condus de Viorica Dăncilă nu s-a mai întrunit de 2 săptămâni, unul dintre motive fiind și refuzul președintelui Klaus Iohannis de acceptarea miniștrilor interimari propuși de premier. Acest subiect va fi discutat tot astăzi de liderii PSD într-o ședință a Comitetului Executiv Național. Are mai multe detalii corespondentul Europa FM, Cristian Citre. Bun găsit! Ședința de guvern a fost convocată la ora 16, dar pe ordinea de zi nu figurează reglementări în domenii importante, ci doar câteva hotărâri și un memorandum. Premierul Viorica Dăncilă s-a plâns săptămâna trecută că guvernul pe care îl conduce nu mai poate adopta ordonanțe de urgență din cauza refuzului președintelui Klaus Iohannis de a-i numi ca interimari pe înlocuitorii miniștrilor ALDE care au demisionat. Șefa guvernului l-a acuzat pe președinte că îi blochează activitatea și a cerut curții constituționale să tranșeze conflictul. De cealaltă parte, Klaus Iohannis a acuzat acuzat PSD de situația de blocaj în care se află guvernul, subliniind că această criză a fost generată de comportamentul irresponsabil al partidului condus până în urmă cu câteva luni de Liviu Dragnea. Președintele a mai spus că ieșirea din criză se poate rezolva doar prin solicitarea din partea premierului Viorica Dăncilă a unui nou vot de încredere în Parlament. Situație puțin probabilă însă, având în vedere că PSD a pierdut majoritatea în forul legislativ după ruperea de către ALDE a coaliției de guvernare. Subiectul crizei guvernamentale va fi discutat și de liderii PSD într-o ședință a Comitetului Executiv convocată pentru ora 18 după ședința de guvern. Cristian Citre, Europa FM. Au fost alegeri locale și regionale ieri în Rusia, după două luni de proteste organizate în capitala țării Moscova, ca urmare a deciziei autorităților de a le interzice unor candidați din opoziție sau independenți să candideze. O ascultăm pe Liliana Nicolae. Scrutinul local de la Moscova a atras cea mai mare atenție în condițiile în care în acest oraș zeci de mii de persoane au cerut în stradă, în lunile iulie și august, organizarea de alegeri libere și corecte. Mii de persoane au fost reținute, iar mai mulți protestatari au fost deja condamnați la închisoare pentru utilizarea violenței împotriva organelor însărcinate cu aplicarea legii. În pofida deciziei autorităților de a interzice candidatura unor membri ai opoziției sau a independenților, la Moscova au existat 225 de candidați pentru cele 45 de mandate. Alexei Navalny, lider al opoziției și critic al Kremlinului, a făcut apel la cetățeni să îi aleagă pe cei mai promițători dintre candidații care se opun partidului lui Putin, Rusia Unită. Scrutinul de duminică reprezintă un test important pentru autorități înaintea alegerilor parlamentare din 2021, care vor fi determinante pentru viitorul politic al țării, dat fiind faptul că unii specialiști se așteaptă ca Vladimir Putin să se retragă în 2024. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final, zi cu vreme caldă, astăzi mai ales în sud și sud-est, devine însă instabilă în vestul și în nord-vestul țării, unde se anunță averse și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla mai tare în Banat și pe crestele montane. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 24 și 32 de grade, cel mai cald va fi în lunga Dunării. O zi frumoasă și caldă, astăzi în capitală cu cer variabil și o maximă de 30 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineața Europa FM, 7 și 12 minute. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Echipa națională de fotbal a avut emoții cu Malta 1-0, însă păstrează șanse bune în cursa calificării la Euro, după ce Suedia și Norvegia au remizat 1-1. Aseară la Ploiești, tricolorii au început bine, cu un gol anulat, se pare eronat, în minutul 11 și mai multe ocazii ratate în prima repriză. În echipa de start s-au aflat 6 foști componenți ai reprezentativei de tineret, dintre care Ștefan și Rus au fost chiar debutanți. Pușca și-a înscris imediat după pauză, dar tricolorii au slăbit apoi ritmul și au trecut pe lângă dezastru în minutul 88, când oaspeții au egalat, dar golul a fost anulat pentru offside. În iunie, România a câștigat cu 4-0 în Malta. Aseară, Suedia a remizat 1-1 cu Norvegia, rezultat ce îi avantajează pe tricolori. Spania, câștigătoare cu insulele Feroe, 4-0, s-a detașat în fruntea grupei cu maximum de puncte, 18. Suedia are 11, România 10, iar Norvegia 9. În următoarele două luni, elevii lui Cosmin Contra mai au de jucat în Feroe și Spania și vor întâlni acasă cele două reprezentative nordice. Titular aseară, deși nu a jucat niciodată la Anderlecht în acest debut de sezon, Alexandru Chipciu a făcut o analiză rece a momentului în care se află echipa națională. Bine că am câștigat. Am fost la terapie intensivă, dar dăm semne de viață. Și, sincer, cred că mister, nu știu, n-ar avea mare vină. Adică, ok, a fost criticat peste tot. Am văzut atât de articole negative, a fost tensiune foarte mare și cred că și el a fost foarte afectat. Dar dacă făceam egal cu Spania 2-2 și spuneam toată lumea, mamă, ce antrenor Contra, a băgat 5 pe fund, i-am blocat pe spaniol, i-am egalat 2-2, batem pe Malta, suntem în cărți. Asta e fotbalul, dar nu vreau să păcălesc lumea, să zic că noi suntem Brazilia și Suedia și Norvegia, ca și echipele de club, sunt peste noi. Dar ne-am bătut cu ei acolo cât am putut. Sperăm să ne batem și la București și să-i batem și mai prinde și noi în Euro. Selecționerul Cosmin Contra a spus că va lua măsuri, iar scorul strâns de aseară l-a pus și pe seama experienței multora dintre titulari, care a dus la o stare de nervozitate și haos în unele momente. Echipa națională feminină de tenis de masă a cucerit un nou titlu european. Bernadette Soci, Daniela Dodean Monteiro și Elisabeta Samara au învins în finală Portugalia cu 3-0 și sunt campioane continentale pentru a doua oară consecutiv. De menționat că două dintre cele trei adversare ale româncelor au fost asiatice, cea pe care a învins-o Daniela fiind medaliată cu aur anul acesta la Jocurile Europene. Rafael Nadal a câștigat US Open după o finală de aproape 5 ore cu Daniil Medvedev. Detalii vă aduc însă la ora 8. Da, felicitări fetelor de la tenis de masă, care iată țin steagul sus pentru România încă o dată, împotriva, ca de obicei, a unor jucătoare asiatice, că practic cam toate reprezentativele europene sunt formate din jucătoare asiatice naturalizate, cu excepția fetelor noastre. Dar, domne, n-avem și noi chinezii noștri? Păi n-avem nevoie, că noi avem fete ca lumea, dar noastre. Da. Eu cred că nimeni de la federație nu trece pe la Dragonul Roșu, că ne-am adaptat foarte repede. Da, fotbal. La fotbal e... Da.